не сприйняв гетьмана, зазнав впливу отруйних викривлень. Як ми нині повинні оцінити Полтавську битву? Що вона означала і означає в нашому житті? З одного боку, Полтавська поразка була поразкою не лише шведів. Вона була не тільки і не стільки поразкою Мазепи, скільки поразкою України. З Полтавською поразкою почалася остання стадія другої української державності – козацької держави. Ця державність багато чого скопіювала від першої державності – князівської влади. Міжусобиці, небачення загальноукраїнських інтересів, нестримна жадоба до особистих збагачень тощо. З другого боку, Полтавська битва показала невмирущість самостійництва, продемонструвала незнищенність українського духу, виявила непереборне прагнення українства до волі, до своєї долі. В ідейному плані Україна перемогла. І тому, лише тому так шаленіла Росія, прагнучи приглушити, затоптати український сепаратизм, зробити так, щоб про нього всі забули, ужахалися його. Адже перед Полтавською битвою Москва вже думала, що України не існує, що це вже Росія, хоч і з назвою «Мала». А в реальних подіях сталося так, що Україна, хоч і напівсили, виступили як політичне тіло, що не визнає зверхності Москви. Ось чому таким болісним виявився удар Мазепи по Росії. Хоч сам Мазепа загинув, але удар, заподіяний ним Москві Росії, поранив її дуже тяжко, якщо не смертельно. З часу Полтавської битви Україна стала оживати духовно. Настав новий етап її боротьби з великими поразками і малими перемогами. А Петро І далі шаленів. Його підступність не знала меж. Хотів одержати живого Мазепу, щоб задовольнити свої садистські інстинкти. Пробував схилити Карла XII видати йому Мазепу, пропонуючи дуже вигідні для Карла умови миру. Але шведський король рішуче відкинув умови. Петро І запропонував Туреччині 300 тисяч талерів за видачу Мазепи. Турки його не видали. Ретельно охороняли. Таким високим авторитетом у світі був гетьман Мазепа. Що ж для сучасної України означає ім'я Івана Мазепи? Ми сьогодні славимо Мазепу за те, що, будучи на вершині влади, він спромігся стати на тернистий шлях захисту нашої батьківщини. Маючи велику владу, необмежені матеріальні багатства і значний політичний вплив на Петра І, міг би, як і більшість українських гетьманів, жити і доживати віку в почестях, розкошах і славі. Однак у його свідомості, в його світобаченні, в його потаємних замислах було щось більше і вагоміше від знатності, від багатства, від влади з рук царя. Це щось, ніщо інше, як Україна з її болями, утратами, приниженнями. Це ідеї, які жили з ним з часів Виговського, Дорошенка. Все життя він їх носив у душі, плекав у серці, шліфував у розумі. Україна вибухнула в ньому. Вона не давала йому жити тим ситим життям, яке зневажало народне горе.